gider yatabilmirim. Bu fikri başımdan atabilmirim. Fikrimden geceler yatabilmirim. Bu fikri başımdan atabilirim. Neyleyim ki sene çatabilirim. Neyleyim ki sene dertten ağlan yaman ayrılık. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten ağlan aman ayrılık. Bilmirem ben geldim ara geceler. Uzundur hicrimden kara geceler. Bilmirem ben geldim ara geceler. Buruktur hicrimden kara geceler. Buruktur hicrimden kara geceler. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten ağlayamam.